și mă întreb când și când. La la la la la la la la, ce-i viața pe pământ? La la la la la la la la, viața-i frunză. Yeah, you.